NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De NAVO en de EU noemen de gaslekkages in de Oostzee een daad van sabotage. EU-buitenlandcoördinator Borrell zei dat de EU met een krachtige reactie zal komen en dat de beveiliging van kritieke infrastructuur wordt opgeschroefd. NAVO-chef Stoltenberg heeft intussen met Denemarken gesproken over mogelijke beschermingsmaatregelen. De door Rusland aangestelde bestuurders van Gerson en Lugansk hebben Poetin gevraagd om de Oekraïnse regio's in te lijven bij Rusland. Ze doen dat na de bekendmaking van de uitslag van een schijnreferendum waarin inwoners van de regio's voor of tegen aansluiting bij de Russische Federatie konden stemmen. Oekraïne en het Westen erkennen het referendum niet. Er hoeven voorlopig geen nieuwe maatregelen te worden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zei RIVM-directeur Van Dissel tijdens een briefing in de Tweede Kamer. De laatste twee weken neemt het aantal besmettingen toe, maar die stijging is relatief klein, zei hij. Volgens Van Dissel hebben de meeste mensen die nu besmet zijn milde klachten en is de druk op de zorg beperkt. Er staan buiten de ochtend- en de avondspits nu meer files dan voor de coronacrisis, zegt de ANWB. De filedruk overdag is gestegen met 17%. Er wordt minder thuisgewerkt en bovendien kiezen mensen vaak voor de auto in plaats van het openbaar vervoer. De provincie met de meeste files is Zuid-Holland. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat nog een korte oplossende file bij Den Haag-Zuid, 4 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Het oponthoud is daar zo'n 10 minuten. En op de A20 naar Gouda tussen Delfshaven en Rotterdam-Krooswijk, 4 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Kamp Holland, Oeruzgan, Chora. Zo'n 15 jaar geleden woorden die dagelijks het nieuws domineerden. Maar hoe is het daar nu? Sakir Kader, maker van VPRO's Frontlinie, trok naar Oeruzgan en was de eerste westerse journalist die daar binnenkwam sinds de Taliban vorig jaar de macht overnamen. Straks spreek ik met hem. Maar we beginnen in Letland, waar de oorlog in Oekraïne de verkiezingen van komend weekend volledig domineert. Het is 14:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Grootscheepse Russische mobilisaties, dreiging met nucleaire wapens en recent nog de sabotage van de gasleidingen Nord Stream 1 en 2. De Baltische Staten liggen midden in deze ongekende geopolitieke storm. Voor Letland, met haar grote Russische minderheid, ligt het allemaal extra gevoelig. Zaterdag zijn daar verkiezingen. Vanuit de hoofdstad van Letland, Riga, spreek ik met correspondent Koen Verhelst. Goedemiddag, Koen. Goedemiddag. Eerst even beginnen bij die explosies bij de gasleidingen Nord Stream 1 en 2. Zorgen voor veel onrust in Europa. Ook op deze zender veel aandacht voor geweest. Volgens deskundigen zeer waarschijnlijk sabotageacties. Hoe wordt daar bij jou in Letland op gereageerd? Ja, er wordt natuurlijk zeker wel met behoorlijke zorg naar gekeken. Omdat de drie Baltische landen en dan met name Letland in het midden toch echt wel aan de frontlinie liggen van de NAVO. Ik zag vandaag de Letse minister van Buitenlandse Zaken al reageren. Die had natuurlijk ook over sabotage en die begon een beetje te speculeren zelfs. En die zei, zo gaat het nu verder richting hybride oorlogvoering. Waarmee hij natuurlijk doelt op dat het wellicht een Russische actie is geweest, deze sabotage. Ja, is dat wel een beetje de overtuiging dat Rusland hier als mogelijke dader voor verantwoordelijk is in de Baltische Staten? Ja, daar gaat men wel eigenlijk van uit, zonder het dan misschien meteen expliciet te zeggen. Ook omdat de landen zijn hier gewend aan allerlei pesterijen op allerlei andere vlakken. Bijvoorbeeld met Russische gevechtsvliegtuigen die zonder transmitter langs vliegen. Ja. Allerlei andere pesterijen op de zee ook en zo. Dus dit past helemaal in het beeld dat de Balten eigenlijk al 20 jaar van het Kremlin naar West-Europa proberen over te brengen. Dus zij zullen zeker binnen de NAVO en ook binnen de Europese Unie aangrijpen om te laten zien van, het is al duidelijk sinds Oekraïne binnengevallen zijn in februari, ja. Maar dit maakt het weer nog eens wat duidelijker. Iets anders waardoor in Letland de spanning oploopt is sinds de aankondiging van Poetin om te mobiliseren, Russische mannen op te roepen om mee te vechten in de oorlog. Want als reactie daarop zie je dat veel Russische mannen proberen het land te ontvluchten. Staat er ook een rij bij de grens van Letland waar Russen proberen binnen te komen? Ja, dat valt mee. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met dat Letland al een verbod afkondigde samen met de andere twee Baltische landen en Finland om eigenlijk alle Russen te weren vanuit Rusland. Ook als het gaat om bijvoorbeeld mensen met een Schengenvisum. Dus dat was eigenlijk al het geval voordat de mobilisatie werd afgekondigd. Dus er komen niet zo heel veel Russen. En de mensen die nog wel mogen komen, dus die bijvoorbeeld een verblijfsvergunning hebben, die worden gewoon toegelaten. Of als je een begrafenis moet bijwonen bijvoorbeeld in Letland, dan mag je gewoon binnenkomen. Maar tot nu toe is er eigenlijk op alle grensposten die nog open zijn, is er geen ongeregeldheden. De grenswachten zijn wel extra aan het opletten en die patrouilleren ook meer langs de grens met Rusland en met Wit-Rusland. Mm-hmm. Want we weten natuurlijk nog allemaal van vorig jaar die taferelen waarbij Rusland en Wit-Rusland allerlei mensen uit Irak en zo importeerden. Ja. Om die dan over de grens te bonjouren in de Europese Unie. Dus daar zijn ze nu ook wel een beetje bevreesd voor. Dat nu zeg maar met Russen gaat gebeuren. Dat die zelf eigenlijk die illegale route gaan nemen. Toch, als je Letland vergelijkt met de buurlanden Estland en Litouwen, stellen ze zich wat minder hard op, hè, in deze kwestie richting het tegenhouden van Russen bijvoorbeeld bij de grens. Kun je uitleggen, ook al laten ze dus weliswaar niet door, maar waarom zijn ze iets minder, slaan ze iets minder stevig op de trom dan Estland en Litouwen? Het heeft ten eerste te maken met dat er dus inderdaad verkiezingen aankomen op zaterdag. En dat er een behoorlijke minderheid is in Letland die Russisch spreekt, dan wel zelfs Russisch staatsburger is. Dus dat heeft daar alles mee te maken. En het heeft ook wel een beetje met de karakters van de politici te maken, moet ik toegeven. Zeker de premier van Estland en de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen. Dat zijn echt heel sterke karakters die heel nadrukkelijk die aandacht opzoeken om zeg maar de... Ja, echt te zeggen tegen de Russen van, hey, jullie moeten niet van je land ontvluchten, maar jullie moeten Poetin uit het zadel helpen. Dus die zijn daar inderdaad wat, ook omdat ze daar zelf, omdat hun familie betrokken is geweest bij de strijd voor de onafhankelijkheid van hun landen, zijn ze daar ook persoonlijk meer bij betrokken dan de Letse politici die momenteel aan de macht zijn. En even kijken naar die verkiezingen. We hebben al een paar grote thema's gehad. Die oorlog die overschaduwt die verkiezingen uiteraard. Maar wat ook heel erg speelt in Letland is de taalkwestie. Hè? Spreek je Lets of spreek je Russisch? En je zei het al, een groot deel van de inwoners is Russisch, spreekt Russisch. Een kwart zelfs, hè, van alle inwoners van Letland. Vrij grote groep dus. Waarom is dat zo'n dominante kwestie in de verkiezingscampagne daar bij jou? Het was eigenlijk al jarenlang is de politiek in tweetalige groepen opgedeeld. Dus de Letse kiezers die eigenlijk thuis Lets spreken, die stemmen over het algemeen op wat meer centrumrechtse partijen. En de Letten die gewoon wel de Letse nationaliteit hebben, maar dan thuis Russisch spreken. Dat zijn ongeveer 300.000 mensen van de 2 miljoen in totaal. Die stemmen dus meestal op een wat linksere partij. Die twee kampen die waren eigenlijk elke keer als er verkiezingen waren, zaten die weer tegen elkaar op te bieden en maakten ze die taalkwestie weer groter dan die werkelijk is. Mm-hmm. Want eigenlijk met de huidige generatie van mensen die dus in vrijheid zijn opgegroeid, dat zijn meestal jongeren die 3 of 4 talen vloeiend spreken, waaronder zowel Lets als Russisch. Dus eigenlijk begint dat probleem langzaam zich op te lossen. En nu zie je eigenlijk dat er ook meer ruimte komt voor partijen die voor beide taalgroepen instaan. En die zeggen, nou, wij zijn gewoon dan wel conservatief, dan wel progressief, maar we proberen aan beide kanten, we hebben kandidaten met zowel Russische als Letse achtergrond. We doen campagne in allerlei verschillende gebieden in het hele land. Dus we concentreren ons niet alleen maar meer op die taalgroep. Maar ja, het gaat natuurlijk allemaal terug naar de bezettingstijd tussen de Tweede Wereldoorlog en 1991, toen de Russen de Baltische landen bezet hielden. En vooral voornamelijk Letland heel erg gerussificeerd is. Waardoor dus al die, nog steeds heel veel mensen hier wonen die Russisch thuis spreken. Ja. En zeker ook in de hoofdstad hier in Riga is dat uiteindelijk qua taalgebruik is dat meer dan de helft van de bevolking. Maar worden de Russische minderheid wordt die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meer gediscrimineerd? Want ik las bijvoorbeeld wel dat Russisch-talige scholen, sommige zijn gesloten zelfs in de afgelopen tijd. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad een groot probleem. In die zin dat er is een grote segregatie. Er zijn weinig mensen die thuis Lets spreken die dan bijvoorbeeld Russisch sprekende vrienden hebben. Dat is eigenlijk heel erg ongewoon. Een idee van de Letse overheid, de enige taal in dit land is namelijk Lets, officieel. Mm-hmm. Is om te zeggen van oké, we stoppen met het onderwijs in het Russisch. Dat was al die tijd was dat nog toegestaan. Maar om die segregatie toch meer te gaan breken en te zorgen dat iedereen fatsoenlijk de Letse taal bijgebracht kan worden. Want waarom zou je wiskunde leren in het Russisch? Dat hoeft helemaal niet. Dus in die zin was het hard nodig om die lijn te trekken. Maar inderdaad, het wordt wel aangegrepen door Rusland zelf. Maar ook door partijen hier in de Letse samenleving. Om te zeggen van, hey, er wordt hier gediscrimineerd. Terwijl we het natuurlijk hebben over een taal van de voormalige overheerser. Dus dat maakt natuurlijk voor de Letten zo pijnlijk dat die taal nog zo'n enorme rol speelt in hun samenleving. Tot slot, Koel, welke kant gaat het op bij die verkiezingen? Wie zien we aan de macht in Letland? Wat zal dat betekenen bijvoorbeeld dus voor al die inwoners die oorspronkelijk Russisch zijn in Letland? Nou, in elk geval zie ik wel een behoorlijke, een fragmentatie van de Russisch sprekende stem. Dat was natuurlijk nooit echt een monolithisch blok, maar dat is nu nog veel minder. Een heel groot deel van hen die heeft zoiets van, oké, ik wil niks meer met het Kremlin te maken hebben, zeker niet na februari. Dus ik ga sowieso op een middenpartij stemmen. Aan de andere kant zijn er dus mensen die echt helemaal in die mediasfeer van het Kremlin zitten. Sommige mensen die kijken alleen maar Russische televisie hier. En die gaan dus echt naar een pro-Kremlin partij. En dat is een partij die al decennia niet meer in het parlement zit en die kan weer terugkomen. Maar uiteindelijk lijkt het erop dat de huidige centrumrechtse premier, dat die gewoon de grootste partij gaat worden. Ja. En dat hij met een beetje wik of wegen, met onderhandelingen, dat hij zijn coalitie voort kan zetten. Dank. Koen Verhelst was dat vanuit Riga in Letland. Ik ben hier op zoek naar mensen die me kunnen vertellen over een Nederlands bombardement in 2007, waarbij tientallen burgers zijn gedood. Over precies dit bombardement loopt er nu in Den Haag een proces tegen de Nederlandse staat, aangespannen door de nabestaanden uit deze vallei. U hoort Shakir Kader. Hij reisde voor frontlinie van de VPRO naar de Afghaanse provincie Uruzgan, die nu weer onder het bewind staat van de Taliban. En hij kreeg als eerste journalist toegang tot het voormalige Kamp Holland, waar ruim 10 jaar geleden nog Nederlandse militairen gestationeerd waren. En sprak daar met nabestaanden van slachtoffers die, hoorde u al even, bij een groot bombardement in 2007 omkwamen. Hoe is het daar nu in Chora bijvoorbeeld? Hoe kijken ze terug op de Nederlandse bemoeienis? En hoe is het leven onder de Taliban? Shakir Kader is bij mij in de studio. Shakir, welkom. Hey, goedendag. Een jaar na het vertrek van alle buitenlandse militairen uit Afghanistan ben jij dus teruggegaan naar Afghanistan, naar Uruzgan. Ja, toch een uniek inkijkje, wat we morgenavond op televisie trouwens kunnen zien, waar jij bent geweest. Waarom wilde je zo graag daar naartoe allereerst? Ik was in maart al in Afghanistan geweest en ik ben toen rond gaan reizen in de provincie Wardak, het Afghaanse platteland. En wat ik daar tegenkwam waren moeilijke verhalen, pijnlijke verhalen die normaliter het nieuws nooit haalden. Want het Afghaanse platteland was in de tijd dat er werd gevochten met de Taliban vrij ontoegankelijk, omdat dat een frontlinie was. Daar werd gevochten en het was gevaarlijk. En zo ook in Uruzgan. We kenden natuurlijk Afghanistan vooral vanuit verhalen die in Kabul werden gemaakt. Dus iedereen die naar Afghanistan ging, bijna iedereen, niet iedereen natuurlijk, dat waren veelal verhalen vanuit Kabul verteld. Maar heel weinig het Afghaanse platteland. En Uruzgan is natuurlijk eigenlijk gewoon rural Afghanistan. Ja. Allemaal boeren. Het is bijna alsof je in een filmset belandt die heel middeleeuws is. Een arme provincie. En ik wilde daar natuurlijk naartoe om te achterhalen, wat is daar nou gebeurd en hoe is het daar nu? Ja. En hoe was het om daar te werken? Krijg je van de huidige machthebbers daar, de Taliban, kreeg je de ruimte om te filmen wat je wilde, ook te vragen wat je wilde, of had je allerlei restricties waar je aan moest voldoen? Nou, voordat ik naar Uruzgan kon afreizen überhaupt, moest ik bepaalde vergunningen regelen in Kabul om toestemming te hebben om in de provincie Uruzgan te werken. Om überhaupt in Afghanistan te kunnen draaien. En eenmaal in Uruzgan moest je ook weer naar de gouverneur om dan toestemming te krijgen voor alle districten van Uruzgan. Ja. En omdat ik natuurlijk ook de culturele codes, normen en waarden goed ken, En dat ook gewoon daar respecteer. Want je bent vaker geweest. Ja, en ook, ik ben natuurlijk zelf Arabier, Nederlands. Respecteren mensen je op de een of andere manier veel meer. En ben je vrij, zijn ze toegankelijker. Mm-hmm. En daardoor krijg je die toegang ook. Want wat me bijvoorbeeld opviel, want ik heb hem al even mogen zien, jouw frontlinie, is dat er helemaal geen vrouwen te zien waren. En niet in de shots, niet personen die aan het woord liet. Was klopt. Dat een bewuste keuze? Nou, Uruzgan zelf staat bekend om als een van de meest conservatieve gebieden. Met of zonder Taliban was dat al zo. Het is natuurlijk die Pashtun-cultuur die diep geworteld zit daar in de samenleving. En mensen staan nou niet eenmaal te springen om een man hun vrouw te laten interviewen. Terwijl ik het zelf wel belangrijk vind om die vrouwen daar een stem te geven. Er lopen daar heel veel weduwen rond. Waarvan de man nu weg is gevallen. Zo ook in die scène op die begraafplaats. Mm-hmm. Met dat jonge jongetje wiens vader is omgekomen. Ja. En die zou je natuurlijk ook heel graag willen spreken. Want die zijn onderdeel van de samenleving. Maar het is gewoon heel lastig om als man daar dat soort verhalen te maken. Ja. Dus dit was dan de consequentie daarvan. Dan even naar Chora zelf, naar de bombardementen. Die gevechten die daar zo'n 15 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Waarbij veel doden vielen. Kun je allereerst even terughalen, schetsen wat daar toen precies gebeurde? Ja, de Taliban die rukte op in de Chora-vallei. Er zijn natuurlijk twee lezingen. Defensie zegt dat het een grote aanval was. Waarbij er honderden Taliban-strijders de White Compound dreigden in te nemen. En het centrum aan het insluiten waren. En daar hoor je weer dat het een hit-and-run typische Taliban-aanval was. Checkpoint, mensen neerknallen en weer terugtrekken. En dat is ook wat alle burgers daar eigenlijk zeggen. Mm-hmm. De Taliban had een korte aanval ten westen en ten oosten van de basis waar de Nederlanders verbleven. Die hebben daar agenten gedood van de Afghaanse politie. Mm-hmm. En die zijn toen teruggetrokken. En pas 10, 15 uur later begonnen de bombardementen. Terwijl de lezing wel weer was dat de Nederlandse basis groot gevaar liep en de soldaten daar. Maar er zit een heel groot gat, een aantal uren tussen dus het moment van die bombardementen en dat het daar echt spannend was. Ja. Ja. Je hebt daar met veel mensen gesproken, hè, toen je daar was. Laten we heel veel luisteren naar een fragment. Daar was dat het gebeurde kwam, dat ze hier is. Ze doen niet wat nog paga, wacht je bij dat zijn. Nu, je was dat het Nou, u hoort hier een nabestaande van slachtoffers die zijn omgekomen bij de slag om Chora. En wat u hoort is, ik ben nu nog aan het lijden. Stel je voor hoe ik me toen voelde. Als iemand zoveel overledenen ziet, zoveel kinderen ook. Het waren geen kippen, het waren mensen. Hoorde je dit soort heftige verhalen veel van nabestaanden daar? Ja. De Chora-vallei is natuurlijk heel groot. En degene die ik heb gesproken, die ook in de aflevering van Frontlinie te zien zijn, zijn de nabestaanden die de staat nu hebben aangeklaagd via Lisbeth Zegveld. Mm-hmm. Maar in de Chora-vallei zitten veel meer. Het is een vallei met meerdere dorpjes. En ik ben door die hele vallei gaan rondreizen en ik ben bij mensen thuis geweest die nog steeds gefrustreerd en boos zijn omdat er nooit gerechtigheid is geweest. Want zij verwijten ze, Nederland is in hun ogen schuldig aan wat daar is gebeurd. Want de Taliban was al lang weg uit deze gebieden. Kijk, waar het bombardement is geweest, bij de mensen die in de aflevering te zien zijn, die mensen zeggen dat de Taliban nooit daar in dat huizenblok is geweest. Want als de Taliban daar zou zijn geweest, waarom zouden ze vanuit mijn huis gaan schieten op Nederlandse soldaten? Mm-hmm. Waarom doden ze dan niet een van die politici die vlakbij woonde? Of een warlord die daar ook woonde? Waarom gaan ze dan niet naar zijn huis en knallen ze hem af? Waarom zouden ze op de Nederlandse troepen die ver van ons, mm-hmm, ver van die locatie afstonden, schieten? Maar hoe geloofwaardig is het in jouw ogen wat die ooggetuigen tegen jou zeggen? Want het zijn heftige verhalen, hè, die ze jou vertellen. Kan het ook misschien zo zijn dat mensen niet durven of niet kunnen zeggen wat er misschien gebeurd is, uit angst dat ze het huidige regime, de Taliban, die er natuurlijk is, dat gevolgen kan hebben? Nee, ik denk dat het te maken heeft met de Taliban. Want als je ook kijkt, Sinan Chan is daar natuurlijk in 2016 geweest. Ook documentaire maken. En die heeft later ook de docu gemaakt, Verraad van Chora. Waarbij militairen ook aan het woord komen. En ook uit de stukken van de rechtszaak blijkt ook dat er gewoon heel veel onduidelijk is ook. Dat Nederland niet echt kan bewijzen en rechtvaardigen dat bombardement Heeft plaatsgevonden. Heeft plaatsgevonden, ja. Inderdaad. Nou zat Nederland daar ook voor wederopbouw, voor veiligheid, hè, in die regio. Je hebt daar natuurlijk een maand ben je er geweest, hè, in totaal. Mm-hmm. Is daar iets van terechtgekomen als je nu in Uruzgan bent? Ja, je hebt een weg die is aangelegd vanuit Tarinkot naar Chora. Er zijn een paar scholen gebouwd. Maar dat zijn altijd natuurlijk dingen die je heel makkelijk kan doen. Mm-hmm. Om te zeggen, ik ben daar geweest, ik heb daar wat goeds gedaan. Je zet er een school neer, je bouwt er een weg. Maar wat heeft dat nou voor langere termijns effect voor de bevolking daar? Er zijn natuurlijk volop overstromingen. En mensen daar zijn afhankelijk van hun landbouwgrond. En als jouw oogst mislukt, heb je ook geen eten, geen geld. Als je natuurlijk die mensen echt had willen helpen, had je een fatsoenlijke... Wij zijn Nederland, wij hebben de waterwerken gebouwd. Dan zou je toch gewoon een fatsoenlijke stuwdammen bouwen en infrastructuur om dat water weg te houden uit dat gebied. Ja, dat is niet gebeurd. Maar onder de Taliban nu is het dus ook niet op geen enkele manier beter geworden daar. Nee, ik bedoel, de Taliban is daar nu 11 maanden natuurlijk. En dat land, ja, de Taliban is zelf natuurlijk ook verdeeld tot op het bot. Je hebt natuurlijk de hardliners, de nieuwe generatie. En toch degene die daar met de scepters zwaaien zijn de jongens van Kandahar. En dat land is natuurlijk afgestoten door de hele wereld. En niemand die daar nu nog eigenlijk geld naartoe durft te sturen. Steungeld, projecten durft op te bouwen. Ja, die toekomst daar, I don't know. Is vrij somber. 11 november krijgen we de uitspraak in die rechtszaken tegen de Nederlandse staat over dat bombardement in Chora. Hoe volgen ze dat daar? En wat willen de mensen in Chora gaan? Wat willen ze ervoor terug uiteindelijk? Een soort gerechtigheid? Mensen willen gerechtigheid. Dat daar gewoon erkend wordt van jullie hebben ons onrechtvaardig op een onrechtvaardige manier vermoord. Want wat die mensen ook zeggen in die aflevering, ze werden ervan beschuldigd Taliban-lijken te begraven. Terwijl dat gewoon vrouwen en kinderen waren. Is het voor jouw idee, maakt het iets uit als Nederland schuldig wordt bevonden? Wat zou de consequentie daarvan kunnen zijn? Schadevergoedingen misschien? Nou, ik denk niet dat Nederland graag schuldig wil worden bevonden. Want als ze dan deze mensen al een compensatie moeten betalen voor het leed en voor alles, dan moeten ze de hele Chora-vallei betalen. Want het is niet alleen deze familie, het zijn misschien wel 60 families, mm-hmm, die zijn geraakt door die bombardementen. En Nederland heeft natuurlijk in het verleden via de Afghaanse overheid compensaties betaald. Maar hoeveel van dat geld is echt bij die mensen terechtgekomen? Ja. Hoe dan ook, fascinerende uitzending van Frontlinie. Morgenavond te zien om 8:50 op NPO 2. Hartelijk dank, Shakir Kader. Buitenland, uitgelicht. Kampioen. Ja, het is even een stevige overgang. U hoort hier de zeer populaire comedyserie FC de Kampioenen uit België, ook wel in Nederland bekend. Maar niet iedereen kan er meer om lachen om FC de Kampioenen in België. Contact met journalist Bart Eekhout van de krant De Morgen. Bart, vertel, waarom is hier niet iedereen meer blij mee bij jou? Ja, het is al sinds heerlijk om de tune nog eens opnieuw te horen. Maar er is inderdaad ophef ontstaan over die tv-reeks FC de Kampioenen. Een comedy-reeks over een amateur voetbalclub, voor wie het niet kent, die er helemaal niks van bakt. Die is ondertussen al 1 jaar of 10 stopgezet, maar ze wordt wel nog vaak herhaald in de zomermaanden op tv. En ze heeft in Vlaanderen zowat de culturele status van, ja, zeg maar, Flodder of zeg eens A in Nederland. Mm-hmm. Er staan ook films van, stripverhalen, en online blijft de serie razend populair, met name ook bij kinderen. Maar onlangs had de VRT dus beslist om een aantal afleveringen discreet uit het aanbod te verwijderen. Gebleken was dat in enkele afleveringen de spot wordt gedreven met gekleurde mensen. Ja, op een manier die vandaag toch bedenkelijk aandoet. Het gaat onder meer over het gebruik van blackfaces en dergelijke. En om niemand nodeloos te kwetsen, werden dus enkele afleveringen geschrapt en dat gebeurde in alle stilte. Maar toen dat uitkwam, ontstond juist een bijzonder heftig debat. Ja, erg vergelijkbaar met de gekende Zwarte Piet-discussies. En de VRT kiest er nu voor om het opnieuw online uit te zenden, FC de Kampioenen. Waarom doen ze dat dan toch?